It was a magical summer. Noah was a country boy. Allie was from the city. They met the night of the carnival. They had nothing in common, but after seeing Allie that night, something inside Noah snapped. Will you go out with me? No! No? Damn, my head's slipping. Okay, fine. I'll go out with you. No, don't do me any favors. No, I want to. Say it again. I want to go out with you! All right, we'll go out. They fell in love, didn't they? Yes, they did. You want to dance with me? Sure. This is a good story. I think I've heard it before. Tja och välkomna till filmpodcasten Titta de snackar. Den här gången är det inte Emil och Gustav som är här, utan det är vi från Vacancy. Jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus Johansson. Jag klarade av att säga det tja ett i början utan att låta allt för mycket som en idiot, eller? Ja, precis. Ja. Vi har valt att göra ett litet avsnittsbyte med Emil och Gustav. Mest för skojs skull, men även för ungefär ett år sedan så hoppade vi in och jag var med i några avsnitt och vi gjorde ett avsnitt tillsammans som inhoppade åt dem när vi pratade om Pretty Woman. Ja, precis, exakt. Och då tyckte väl de att det var lite roligt att vi gjorde... Vacancy är ju en skräckfilmspodcast i första hand och det var lite roligt med romantiska komedier, tyckte Emil och Gustav, och jag tror att det var Gustav som föreslog och tyckte att det skulle vara hysteriskt kul om vi gjorde The Notebook från 2004. Och, ja, det är precis det vi har gjort också. Exakt. Mm. Regi Nick Cassavetes. Så vi får se hur det här kommer att landa. Ja, precis. Sist Pretty Woman-avsnittet, där hade jag en slags barndomsrelation till den filmen. Det har jag ju inte i det här fallet. Den gången så gjorde du en temperaturlista på Pretty Woman, och den här gången är det min tur, ja, helt enkelt. Så jag har gjort en temperaturlista på The Notebook. Som en temperaturlista vet vi ju alla vad det är. Det är en lista från ett, det kallaste med filmen, det sämsta med filmen, upp till då 10, det bästa med filmen, det varmaste. Det är ett ganska väl etablerat begrepp på Titta de snackar, så det var väl jag som upptäckte att det de hade som den femte punkten inte var mitten. Det är mitt bidrag, förutom mina inhopp som vikarie, så är mitt bidrag till Titta de snackar att jag upptäckte att det inte är mitten. Vi kommer ju att spoila i det här avsnittet. Det brukar Emil och Gustav göra, och vi kommer att göra det nu också, antar jag. Ja, precis. Mm. Jo. Så har ni inte sett den, se den först och lyssna på det här sen. Exakt. The Notebook, som sagt var, och på svenska Dagboken, med undertiteln Jag sökte dig och fann mitt hjärta. Eller är det tvärtom? Jag sökte mitt hjärta och fann dig. Något av det, inte så viktigt. Nej. Det är en slags episk kärlekshistoria som tar sin början någon gång i sena 30-talet, början av 40-talet, mellan den rika flickan och den fattiga pojken som mot alla regler blir förälskade, kommer ifrån varandra, hittar tillbaka till varandra, jara jara jara. Ni har ju förmodligen då sett filmen. I huvudrollerna Rachel McAdams och Ryan Gosling. Och du har gjort en temperaturlista. Vi kastar oss direkt in i den, tänker jag, om det inte är något ytterligare du vill ha sagt innan det. Nej, precis. Till saken som du inte nämnde i handlingen, eller vad man nu ska säga, är väl också att det finns en slags ramhistoria som utspelar sig på ett äldreboende där en gammal man läser den här historien som vi får se i filmen då för en äldre dam. Jag gissar att vi kommer att få anledning att återkomma till dem. Ja, exakt. Yes. Sa jag att den var regisserad av Nick Cassavetes förresten? Ja, det sa du. Ja. Son till John Cassavetes. Och Gina Rowlands som är med i filmen. Ja, strunt samma. Börja med din lista. Plats ett kallaste. Det kallaste. ja, på tal om spoilers, så har jag lagt nummer ett, det kallas det, har jag lagt slutet. Det absoluta slutet, eller? Det som hände med de här äldre personernas historia och hur den slutar där på ålderdomshemmet. Det känns väldigt sentimentalt och över liksom smörigt. Det är någon slags publikfrieri av den värsta sorten, där det känns som man inte låter publiken bli påverkade på riktigt, känner jag, och rörda på riktigt, utan det blir väldigt artificiellt och någonting liksom, någonting som inte känns äkta, helt enkelt. Tänkte du på att det fanns kanske, vad kan det vara, 10 minuter tidigare ett slut, ja, då det till och med fejdar till mörkt och man får höra en som jobbar på det här ropa någonting, en sköterska eller någonting. Det är ju där filmen ska sluta, och då har den just innan det, jag vet inte om du kommer att komma till den scenen, men en stark scen. Ja, exakt. Ja, ja. För det är en scen innan det när mellan de här två äldre, när hon börjar minnas saker, för hon lider av Alzheimers. Ja. Och han liksom får henne att minnas, och sen, men lika snabbt faller hon tillbaka in i demensen och förstår inte vem han är och får någon slags panikångestattack. Och han drabbas då av ånger över att det han har utsatt henne för, en jättejobbig scen som, och jättesnyggt hur den kommer i historien, just när det är på väg att bli lite sentimentalt och drypande, så kommer det där som en verklighet den bara kastar sig på. Mm, precis, och det är ju kontrasten från den scenen till det här slutet då, där det känns som att de inte vågade liksom göra någonting som var äkta på något sätt, som ändå den scenen känns som den är. Ja, det blir väldigt, väldigt förljuget, tonen de skickar ut oss ur biosalongen med. Ja, nej, det är ett jättesvagt allra, allra sista slut på den, jag håller med. Ja, precis. Den tappar liksom mig där, verkligen. Mm. Ska jag komma till nummer två på listan här då? Ja, näst kallast. Näst sämst. Och det är de förnuftiga alternativen. Männen som man kanske bör bli tillsammans med om man inte liksom följer sitt hjärta, utan är mer intresserad av stabilitet och sitt eller ansvar, typ sociala ansvar och ja, kanske till och med rikedomar. Mm. Det här är James Marsden, Cyclops. Ja, precis. Exakt. Jag tänker ju på Rachel McAdams pappa här också. Han med den löjliga mustaschen. Jag vet att jag kikade på han när vi såg film. Det gick ju inte att ta han på allvar. Man skrattar varje gång han är med i bild för att han har en löjlig mustasch. Precis. Mor och dotter gör ju lite samma sak här, nästan. Ja, precis. Nej, men precis. De här karaktärerna får liksom inte bli karaktärer just. De får inte vara riktiga människor, utan de är liksom bara liksom en idé, eller en, liksom de representerar någonting snarare än att de är riktiga människor. Visst, han pappan här, han försöker ibland liksom skratta till och ha lite dynamik liksom i sin karaktär, men det känns lite grann som att skådisen vill mer än vad rollen vill, och just Cyclops här är ju riktigt torr och tråkig och ska ju vara det på något sätt också, men nej, det blir tråkigt. Han är ju som ändå en snäll kille. Det går inte riktigt att tycka illa om Cyclops. Och jag tänker att hade den här filmen varit 15 år äldre så hade han spelats av en karaktär som bara hade varit osympatisk. Nu är det en torr karaktär, men han är ju ändå, man kan ju inte riktigt tycka illa om han. Han är ju som en fin kille. Han är inte rätt för henne, för hon är ju förälskad i Ryan Gosling. Men han gör ju inga fel. I en mer svart och vit förenklad romcom hade det här varit hade han ju förmodligen slagit henne också. Och varit försupen och bara suttit liksom på kontoret på sitt företag och snurrat på konjakskupan. Har du sett, det har du garanterat gjort, Sweet Home Alabama med Reese Witherspoon? Ja, absolut. Där finns du med en exakt likadan karaktär som är den här, den snälla fel killen som du, ja, eller det snälla förnuftiga alternativet. Då är det väl McDreamy, vad heter han? Ja, just det. Från Grey's Anatomy. Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love-skådisen. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men ni vet vem vi menar. Som spelar exakt samma karaktär. Det är som att det var en trend här tidigt 2000 att fel kille skulle ändå vara fin kille som reagerar helt orealistiskt på det han blir utsatt för. Ja, precis. Vad heter det? Du har mail, eller om det var, om det är Sleepless in Seattle, som också har en sån man som hon liksom är trolovad till liksom. men han blir lite för trist helt enkelt. Hur förvånad blev du över att jag kunde göra en Sweet Home Alabama referens? Ja, det är ju faktiskt en film som kom upp även när vi såg den nu, jag och frugan. Den här The Notebook, det finns ju någon slags parallell där. Ja, de utspelas i södern. Fel man. Jag kommer inte ihåg så mycket, jag har sett ungdomskärleken och allt det där. Ja, det är det, så det är. Jag minns inte så mycket av den. Jag minns bara att det var en sån här romcom som jag kunde acceptera. Kanske lite grann för att jag har börjat inse att Reese Witherspoon inte är så pjåkig ändå. Nej. Hon är ju inte. Jag såg Wild nyligen. Just det. Ja, men visst så här. Hon är ju bättre än genomsnittet. Så hon kan förmodligen lyfta romcoms också. Nåväl, Reese Witherspoon är inte med i The Notebook. Nej, precis. Utan vi går vidare till nummer tre. Det är fortfarande ganska kallt. Ja. Och här är säkert en som jag kan tänka mig folk kan reagera på. Men det är fotot som ligger där. Fotot i filmen? Jag kan inte säga någonting direkt. Jag vet inte, jag tänkte inte på fotot. Ja, precis. För mig är det ju så här att den vill så gärna. Den vill så gärna vara fin och snygg. Sådär. Lite härliga, liksom, svepande bilder och så. Men det landar inte riktigt. De har de där svanarna som flyger. Ja, så, precis. Såna grejer. Liksom. Solnedgångar. Mycket solnedgångar i wide. Jättewide, ja. Ja, precis. Jo, men redan valet av den här röda ljuset i förtexterna. Där det är någon som är ute och ror. Det är liksom, man ser att de vill, men det funkar inte, tycker jag. Den absolut finaste bilden i den här filmen är den här grabben som svingar sig ner i vattnet i början av den här badscenen. Jag minns en badscen, men jag kan inte säga att jag minns. Är det hans kompis som svingar sig ner i vattnet? Ja, precis, det är det väl. Väldigt synd att det är just kanske den bilden som är den finaste, då det liksom inte är så himla viktigt för historien. Ja, nej, men jag tycker vi går vidare. Snabb fråga, finns det någon romcom som är genuint snyggt fotad? Alltså på allvar snyggt foto? Ja, men ja, precis. Men kan man fullt ut säga bara romcom om The Notebook är väl kanske en fråga. Okej, jag backar på men, det. Men jo, ja, men precis, det är väl det den är. Det är ju, The Notebook ligger kanske där emellan läget på något sätt, mellan romantisk komedi och det här någon slags drama. Den är någonstans mellan, mer genuint drama. Den är någonstans mellan Sweet Home Alabama och Den engelske patienten. Ja, exakt. Ja, ja, men precis, hoppa vidare, ta din punkt 4 nu. Nu börjar det ändå inte vara iskallt. Nej, precis. Nu blir det ju den här liksom funderingen med det. Det är ju den här ramhistorien för mig. Är den här ålderdomshemmet där en Alzheimers patient och får historien läst för sig. Och först så är det upplagt lite grann som ett mysterium. Och man ska liksom börja liksom luska lite grann i vilka de här människorna är och så. Men vem förstår inte liksom vid ruta ett vilka de här personerna är. Så det blir lite, ja, men... lite konstigt för mig. Det visar sig kanske att det kanske inte var så himla viktigt att det här mysteriet, liksom, vilka är de här människorna, grejen är så himla viktigt. Men den öppnar ändå så och jag blir lite så här. Ja, vad händer? För visst är det som att filmen lägger upp det som att det ska bli en någonstans i alla fall den här mindfuck-revealen. Så, ja. Jaha, det är dem och hon har Alzheimer som minns inte att de var förälskade. Mm. Men det är som att regissören eller jag vet inte vem någonstans bara insett att det här, att göra det till en twist, det är inte så intressant. Och gör kanske den, det blir ju väldigt tydligt någonstans mitt i filmen utan att det någonsin är en twist. Ja. Känner inte du att det, man förstår det ju, ja, men det finns någon ambition av att det inte ska vara glasklart. I sådana fall hade de presenterat det redan liksom när de presenterade ramhistorien. Men här får det pågå under kanske en halva filmen innan de gör det jättetydligt i förbifarten. I någon sorts meningslös scen. Jag blir inte riktigt klok på om det var något bara övergav eller något som dök upp i klipprummet. Eller... Sen så har väl den här ramhistorien någonting med liksom vart man är själv i livet när man ser den, känner jag lite grann. Det känns som att den ligger här på grad 4 här. Så det känns som att jag inte riktigt liksom har funderat i de här tankarna i min relation ännu. Vadå, att någon ska bli dement eller... Precis, vad ska hända med mig och min fru när vi blir gamla och sånt. Och historien, eller den här filmen hjälper inte riktigt till att få igång sådana tankar heller, kan jag inte tycka. Men så det känns lite som att jag inte riktigt är publiken för den här ramhistorien ännu. Det känns som att kanske när barnen är i så här... flytta hemifrån åldern och liksom vi ska bo tillsammans eller ensamma eller vad vi ska kalla det för igen, att då kanske det är perfekta tillfället att se den här filmen, men just nu så känns det som att jag inte riktigt är så intresserad liksom, kanske. Jag blir ändå lite nyfiken på vad som är målgruppen för The Notebook. Exakt. Rent, för jag för mig att det är en film som har blivit en smygarhit, lite så här som Donnie Darko blev eller någonting, som inte var någon stor biosuccé i Sverige. Jag vet inte ens om den gick upp på bio här, det var ingen jag mindes gick på bio, men att det blev en hyrsuccé och så här, som alla såg på tv, och att det är en folk som många håller väldigt varmt om hjärtat ändå, som är i våran ålder och yngre. För jag tänkte i början av filmen också att jag såg den med min sambo under de här inledande scenerna, och hur den pågår. Jag sa bara, men vi måste ändå påminna oss att vi är inte målgruppen här, sa jag när hon suckade över någon scen. Men nu, när du säger sådär att liksom, du känner inte att du är målgruppen än, ge mig 15-20 år sen kanske jag är målgruppen. Men vem är målgruppen? Precis, för då, sen är ju den andra historien liksom, och det är Ryan Gosling och Rachel McAdams som liksom... Så här busigt förälskade, då tänkte jag att målgruppen är ju de som går högstadiet. Tänkte jag liksom att det är det. Men är det inte så med det här äldre paret då, att man ska vara 15 och ha sin bild av mormor och morfar? Ja. Och inte, man ska inte tänka att man är de där två, man ska inte tänka att man är... Vad är det, James Garner och Gina Rowlands. Utan man ska tänka att det där är min mormor och morfar. Tänk att de har haft ett... De var unga och kåta. Tänk att de har varit olyckliga. Tänk att de kan ha också haft det. Och tänk, för nu är ju faktiskt mormor dement. Hon känner inte igen mig varje gång. Alltså det ska sätta igång. Precis. Och nu tycker jag att du kommer till min nummer 5 då. Där det börjar bli lite varmare och... men ändå liksom där i mitten på något sätt. Det är lite kul att de här blir kompisar på något sätt, där fyran då är det negativa med ramhistorien, där femman sen så blir då den positiva scenen, den som jag gillar väldigt mycket i den här filmen. Och det är ju när familjen kommer på besök på ålderdomshemmet. Ja. Barnen och barnbarnen kommer och hon ja, hon minns inte dem. Hon är helt hon ser det som att hon blir presenterad för de här personerna av den här mannen som läser för henne. Det känns som ramhistoriens absolut bästa scen kanske. Ja, kanske den du nämnde också i och för sig. Ja, just innan slutet. Men det känns som ett otroligt enkelt koncept det här, men riktigt starkt genomfört tycker jag. Det här är ju alla målgruppen. Det här är ju skräcken för alla på något sätt, för att bli gammal, och för gamla personer, för vuxna barn och för liksom barnbarn som möter sina liksom mor- och farföräldrar liksom i det här stadiet på något sätt. Och det är ju väldigt fint ändå att hon är ju hon vet inte alls vilka det här är, och det märks att alla barnen och barnbarnen är införstådda på det, och att de har liksom präntat in i dem, ja men hon kommer inte att komma ihåg, men var artig och trevlig, men att den yngsta barnet liksom inte klarar av det, utan det där är ju mormor eller farmor eller vad det nu är, så han går dit och kramar henne direkt ändå, han kan inte låta bli. Det är en fin scen. Ja, absolut. Och just den här, ja att en människa ska liksom, eller glömmer bort liksom de älskar liksom mest av allt. Det är ju, alltså jag vet inte, just sådana saker väcker ju liksom. Det är ganska deppig tanke. Ja, de väcker de stora frågorna på något sätt. Vem är jag? Vad gör vi här? Och liksom meningen med livet och allt sånt. Så att jag tyckte att definitivt så var det ju en bra scen som kom där. Definitivt. För jag tänker någonstans ändå att när jag är 83 och kanske kroppen inte riktigt hänger med, men att jag ska vara så pass att jag har mina minnen i alla fall. Exakt. Att jag ska kunna plocka fram, ja men jag minns när min dotter var 1, vilket min dotter alldeles strax blir. Och jag minns den första kyssen, jag minns det där, att kunna plocka fram, jag minns när jag bodde där, men att vara berövad det. Och kanske då ännu värre, vara berövad det och veta om att jag är berövad det. Det är då man får ångest. Ja, precis. På samma sätt så såna här liksom tankar är ju det som samtidigt gör en liksom lättad. I mitt fall till exempel, jag blev av med min mor, min mamma alldeles för ung liksom. Ja. Och då är det ju sånt här liksom som får en att liksom känna att det ändå är okej någonstans, att det inte kom till den här punkten liksom. Slippa att de inte ska känna igen en. Ja, exakt. Ja. Och även för henne att slippa liksom vara i ja, det här skeendet i livet ja, men, så, som ganska många ändå går igenom. Man, någonstans vill man ju ändå har man väl fantiserat, jo men om jag ska dö så ska jag vara typ 85 och så dö i sömnen och vara fullt frisk. Och som i fallet med din mamma, hon blev ju inte alls så gammal, men alltså, slapp i alla fall lidandet med att bli gammal, krämpor, cancer, att förlora en massa närstående och sånt. Jo, men exakt. Ja. Men vad tycker du förresten om James Garner och Gina Rowland som spelar de här gamlingarna? Jag tycker att Gina här gör ett fantastiskt jobb. Jag tycker hon är riktigt bra i den här filmen. Medans James Garner, ja men Ja, men det har väl med att ramhistorien för mig inte är så himla intressant på något sätt. Jag tycker inte han säljer den riktigt som jag hade velat. Visst, i den här starka scenen mot slutet som vi pratade om, så sker det ju någonting med honom liksom. Och han är, de är ju stabila på något sätt också, de här skådespelarna liksom. Han också liksom, när han är och blir undersökt av någon läkare vid något tillfälle, känns ju såhär bara, ja men han kan ju det här, definitivt. Ganska trovärdig, men farbror. Exakt, jo. Men ja, jag tyckte nog han, av dem så var han den svaga punkten. Gina Rowlands har ju samtidigt kanske den tacksammare rollen. Ja. Men hon är ju fantastisk skådespelerska, framförallt. För mig har hon varit en sån här, ett namn som jag har vetat har varit en skådis eller någonting jättelänge. Och det dröjde ganska länge innan jag sen fick veta vem hon faktiskt var. För när jag tidigare i min, när jag var yngre, i sena tonåren, tidiga 20, så lyssnade jag på ett band som heter American Music Club, och de har en låt som heter What Holds the World Together på en av deras, det är ingen jättebra låt och det är på en av deras svagaste skivor. Men en sommar när jag bodde i Umeå och skulle åka hem över sommaren och tog med mig bara ett fåtal skivor när jag skulle bo hos mina föräldrar, så tog jag den, för jag tänkte, ja, jag ska lyssna in mig på den ordentligt. Den och Bob Dylans Blond on Blond bland annat. Hur som helst, där är den här What Holds the World Together med. Och refrängen i den går The world is held together by the wind that blows through Gina Rowlands hair, är refrängen. Det är ju en jättefin formulerad refräng om inte annat. Ja. Och där var jag med den här Gina Rowlands, och så läste jag en intervju med Mark Eitzel som är sångare och låtskrivare i bandet, som, ja, men det var hans favorit skådespelerska, han hade sett hennes filmer på 70-talet som han älskade. Ja. Sen upptäckte jag ju henne, hon var ju då, hon är ju mamma till regissören Nick Cassavetes, som vi ju konstaterade då har en pappa som var John Cassavetes, som är död, som ju då bland annat spelar mannen, alltså Mia Farrows man i Rosemary's Baby, men han var ju kanske mest en regissör och gjorde då typ Shadows och Faces och The Killing of a Chinese Book, så här halvt improviserade draman under 60- och 70-talet, och använde sig ofta av Gina Rowlands. Så jag såg några av dem där, bland annat en som heter The Woman Under the Influence, där hon spelar en kvinna som uppenbart har psykiska svårigheter. Hon är gift med Peter Falk, och det är liksom bara deras liv tillsammans som gifta med barn, och att hon då liksom krackelerar och måste läggas in. Hon är sjukt bra i den. Alltså helt så här vansinnigt bra. Men det är som det som är Gina Rowlands. Och sen dyker hon upp här då som gammal och grå. Det blir liksom en... Hon lever väl fortfarande, så vitt jag vet. Jag tror inte hon är död, även om man kan tro det när man ser den här drygt 10 år gamla filmen. Men jag som alltid haft en relation till namnet Gina Rowlands, och sen till skådespelerskan Gina Rowlands. Hon är... Ja, och jag håller med. Hon är sjukt bra i en som Alzheimers patient. Det får väl avrunda din femte punkt, så får vi gå vidare till punkt 6 på temperaturlistan. Och där ligger Ryan Goslings karaktär Noah. Som en ganska så här pushy kille. Envis och rätt surig och självupptagen ung man, eller man överhuvudtaget genom filmen här då. Det är skönt att få se en person med så mycket liksom fel och negativa liksom sidor. Ja, gud ja. På film, det känns som att tv-serier är det som får de här personerna nu för tiden. Det känns lite grann som att han är den här, ja men ska man säga huvudpersonen i Six Feet Under. Jag glömmer bort vad karaktären Nate, heter. Nate, ja. Lite grann. Eller ja, han påminner till och med om liksom Martin Sheen i Badlands, eller Warren Beatty, vad heter han? ja, whatever. Ja, Warren Beatty i Bonnie and Clyde känner jag lite grann. Utan att döda någon, måste vi väl tillägga. Jo, exakt. Men just att han är lite, att det är lite, finns lite fel hos honom, skönt att se. Det är ganska ovanligt, känner jag nu för tiden. Man blir ganska lättad av att se någon som man tycker så här lite halv bra om på något sätt. Jag störde mig på han, och jag är inte säker på hur ambivalent det ska vara i början när han börjar dejta. Ja. För det första så liksom deras första dejt hotar han sig ju till. Han liksom, ja, klättrar upp i någon så här pariserdjur och säger bara, ja men jag hoppa om inte du går på en dejt med mig. Ja. Och när de väl är på dejten och går på bio först och sen går de som hem och pratar, så det han tillbringar den där promenaden hem och göra är ju att tala om för henne att hon lever ju sitt liv helt fel. Ja, precis, exakt. Jag kan inte säga att jag tycker om den här killen. Nej, det gör man ju inte. Och ja, precis, redan från början då, att han är en sån där person som, ja men, han har som sagt satt siktet på henne liksom och ska ha henne. Mm. Och ja, i och för sig, det känns ju lite grann som det fortsätter genom filmen, men ja, men överhuvudtaget, det känns som att han genom hela sitt liv känner lite grann att det här är ju min älskling liksom. Ja, men som Martin Sheen i Badlands lite grann. Men får jag inte henne, då liksom sätter jag mig och sura och bygger ett hus och eventuellt tar jag livet av mig. Ja, precis, exakt. Men kommer hon tillbaka till mig av någon anledning, då är det inte helt långt bort att jag låser in henne någonstans. Nu kanske jag är extra elak med Noah här, men just för jag tycker att hans karaktär vinner över mig till slut. För jag tycker genuint illa om honom, den hon blir förälskad i. Men sen när han går lite sämre för han, och han bestämmer sig för att renovera ett hus och odla skägg och bli en så här knasig enstöring, och ja, men då hamnar vi mer i samklang med varandra på något sätt. Men samtidigt liksom, kan jag inte acceptera att hon blir förälskad i någon som tvingar sig till en dejt och sen bara bryter ner henne. Det är som att han har läst den här boken The Game om hur man ska hantera kvinnor för att få ligga med dem. Ja, precis. Jo. Alltså, ja, precis. Ja, jag tycker inte heller riktigt om honom. Men det är skönt att se en sån trasig liksom karaktär, eller vad man ska kalla den för då. Ja. Men problemet blir ju att jag köper inte deras kärlek. Och det är ju ganska grundläggande för att man ska köpa delar av filmen, va? Ja, jo. Jo, det stämmer ju. Mm. Ja, jag kommer till något sånt senare också. Mm. Vi får återkomma till det. Ska vi gå vidare till din punkt 7? Ja, precis. Nu börjar det vara behagligt. Ja. Och då, där har jag lagt kärleksscenerna, eller sexscenerna kanske man kan kalla dem för. Där tycker jag att den här första liksom ungdomssexscenen när de står mellan, han lägger ut en filt på ett gammalt golv i något gammalt hus, ruckelhus liksom. Och så står de ganska långt ifrån varann och klär av sig själva liksom framför varandra. Och sen så liksom blir det ganska ovant. Ja, de börjar liksom ska ha sex med varandra, men hon blir lite väldigt nervös och börjar så här nervös snacka mitt i det här, som känns både liksom fint, roligt och lite frustrerande också. i den scenen. Tänkte inte du att de redan hade legat med varandra flera gånger? Nej, jag såg det som att det här är deras första. Jo, liksom. jo, när den scenen, alltså att det är så i den scenen, men när den scenen kommer att bara, men vänta nu, ni har ju typ så här varit tokförälskade och är typ 19 en hel sommar och typ gränslat hela tiden. Jag bara, jaha, de har inte legat med varandra än. Okej, det var ju lite intressant. Men då måste man påminna sig om att det är 40-tal och OSV, och då kanske man inte gjorde det, vad vet jag. Nej, precis. Ja, absolut. Jo, men det håller jag med om. Och så sen då kommer en till ja, kärleksscen här då, där som liksom rent cinematiskt eller historie manusmässigt är lite kul när den liksom speglar den första och man får liksom se vart de är i dagsläget, för det här är mycket långt senare när de har återförenats här då. Och där liksom klär de ju av varandra, och de är definitivt mer liksom erfarna i sängen, och det här huset finns med, och det är liksom färdigställt, och det finns till och med en säng i den nu att ligga på. Så att jag tyckte de liksom kompletterade varandra fint. Särskilt första tyckte jag var ganska, ganska mysig liksom och rolig. Men just sättet hon inte kan sluta babbla, den har något, hon kan inte sluta babbla egentligen av nervositet, och den har något lite, den slår an någonting som känns ganska realistiskt och jordnära ändå. Ja. Det där har garanterat hänt någon. Ja, exakt. Jo, precis. Andra filmer som vill ha lite så här osäker kärlek kanske liksom låter killen komma för tidigt eller så. Men den här stod ut lite grann och var sin egna liksom historia som ändå folk kan säkert känna igen sig i liksom. Så ja, den tycker jag var bra. Jag minns inte den andra sexscenen alls. Nej, de springer genom huset och vet du, ja, han bär henne genom huset och de klär av varandra på väg till sängen. Liksom. Det är ju kanske inte den scenen i sig, men just hur de kanske reflekterar liksom, eller påminner om den här mycket bättre första scenen. Det är ju det som är bra med den. Ja, nu börjar vi komma riktigt högt upp här på listan. Nu är vi på nummer 8. Det börjar bli varmt här. Och där har jag lagt Ryan Goslings karaktär Noah då. Hans pappa. Ja. Jag har tappat namnet, men du har det förmodligen, som spelar honom. Nej, jag har tyvärr inte det. Ja, det här måste vi kolla upp. Ja, dra i klockan. Ja, då är vi tillbaka. Det var Sam Shepard. Han var med i den här filmen med Matthew McConaughey, hans Tom Sawyer-aktiga filmen. Vad fan hette den? Mud. Just spelar ju också någon sur söder karaktär. Nåja, hans pappa. Noahs pappa. Exakt, vilken otroligt naturlig charm den kan ha i den här filmen, och perfekt för att visa liksom den här poängen med att man faktiskt kan vara lycklig utan att vara rik eller ha inflytande liksom. Och han hjälper ju Ryan Goslings karaktär Noah väldigt, väldigt mycket, och den borttappade tiden mellan liksom slutet av filmen och den här unga Noah, för det är helt klart Noahs far vi får se här, och vi får verkligen se vart han kommer ifrån och liksom vad han eventuellt kan bli på något sätt. Ja, men det är svårt att inte gilla den karaktären. Den är ju skriven för att man ska tycka om den, och Sam Shepard är lätt att tycka om. Jag tycker han underanvänds. Bland annat så dör han ju under filmen i en bisats på en mening. And I buried my father later that year. Ungefär så. Så är han bara borta. Hade inte han förtjänat en exit, alltså lite mer? Eller ska han bara vara den här parentesen i en parentes? Ja, nej, det är sant. Nej, men det är ju lite synd att vi inte får se mer av honom. Men jag vet inte om jag... Alltså, jag blev ganska förvånad själv över just Sam Shepard här då. Jag vet inte om jag har sett han bara som liksom torrbollar i vanliga fall. Eller någon, så här, någon militär eller någonting. Jag vet inte vad jag brukar se honom i. Men jag tyckte han var väldigt, väldigt naturlig och skön person, definitivt. Så han hamnar definitivt högt upp. Jag håller väl med om honom, men när du säger att ja, man behöver inte vara rik för att vara lycklig. Det kommer några scen, jag tror de kommer nästan efter varann. De har en scen när då Rachel McAdams karaktär är hemma hos dem och de typ sitter på en veranda typ och är smutsiga och spelar banjo och har jättekul. Och efterföljande scen är då Ryan Goslings karaktär är hemma hos hennes fina föräldrar och de sitter och bara pratar om hur mycket man tjänar under ett sånt här partytält typ utomhus och är genuint osympatiska. Det finns i USA ett uttryck som jag inte riktigt använder mig av, jag vet inte om det finns i Sverige, men där de säger att den är istället för racist att någonting är classist, alltså att de visar ett förakt mot en viss klass. Så även om jag väl egentligen sympatiserar med det, så föraktfullheten den visar mot överklassen i The Notebook här är lite kantig, va? Alltså den bjuder inte på några lager eller nyanser eller, ja, kanske gör den det sen, men just de där scenerna när de kommer efter varandra, den där gladlynta bonniga scenen och så efterföljt av den här aristokratscenen, det var då jag tänkte bara, ja just det, men jag måste påminna mig själv, jag är inte målgruppen om jag inte är 15. Precis. Nej, den är ju väldigt, väldigt överdriven och kantig med många av sina poänger, tycker jag, den här filmen. Och definitivt, där finns det ju en sån grej, och där finns ju den här pappan som ibland vill så här fnissa lite grann och ge och åtminstone ge sin karaktär lite liksom liv, lite mänsklighet liksom. Men, nej. Tänkte inte du hela tiden att han skulle titta in i kameran och säga "Tonight on Saturday Night Live"? Precis. Det är exakt. Men absolut, den här filmen har ju ett förakt definitivt för liksom överklassen. Det har den ju till den grad att liksom, som du säger, du reagerar på det liksom. Då har det gått ganska långt. Ja, precis, exakt. De utmålas ju som tragiska liksom, definitivt. Det var punkt nummer 8. Vad är din punkt nummer 9 då? Näst bäst. Den går till musiken. Det är ganska mysigt liksom, eller fint pianoklink här i början och en väldigt, väldigt fint svällande liksom pampig kärleksmusik där i regnet när de har varit ute och åkt med båten. Tyckte jag var väldigt, väldigt bra, särskilt i kontrast då till fotot som fick liksom tredje plats, så bär ju musiken upp liksom det, vad ska man säga, det konstnärliga utöver liksom de här skådespelarna som får jobba liksom, och den här historien som kanske inte är världens bästa, men den lyfter den definitivt. Aaron Zygmunt heter mannen som har komponerat musiken. Jag tänkte inte på musiken, och det gör jag sällan, vilket jag tror är någonting positivt eftersom jag inte störde mig på den. Nej, jag är jättedålig på den, uppmärksam om det inte kommer en låt i en film. Men alltså just de här The Score jag lägger inte märket till om det är överdrivet sentimentalt eller om det bara är klisché eller om det är bra eller inte. Så jag har svårt att säga någonting om den egentligen. För mig blev det ju så att jag satt och väntade att det skulle komma någon bra musik åtminstone i vissa scener och så. Men då hoppar vi vidare till topppoängen här, eller det varmaste, det bästa med filmen. På tionde plats, eller vad man ska säga, så kommer vill du gissa? Jag är jätterädd att du ska säga Rachel McAdams nu. På tionde plats kommer Rachel McAdams. Nej, men okej. Jag har blivit så här onödigt avvokt inställd till Rachel McAdams efter att hon är med i de här Sherlock Holmes-filmerna med Robert Downey Jr. För där är hon kass. Så jag tror att det har svärtat ner henne för mig i den här på ett sätt som inte är rättvist mot den insats som förmodligen gör. Men motiverande. Jag är inte riktigt... Ja, jag tycker bara att hon är... Jag tycker ju liksom... Ja, jag håller med dig om Sherlock Holmes, men jag kan se förbi dem. Du är större människa än vad jag är. Jag tycker att hon är en... Ja, jag tycker om henne väldigt mycket. Hon är en fantastisk skådespelerska, tycker jag. Hon har en otrolig liksom naturlig närvaro i scenerna som hon är med i, och i filmer som hon är med i, så hon, det känns som att hon är lite av en kameleont. Hon byter ja, men sina karaktärer byter liksom allt på något sätt. Hon, till exempel 2004 så var hon med i Mean Girls. Ja, men där är hon bra. Det, ja, visst. Och sen 2005 då, eller 2005, så är hon med i Wes Cravens Red Eye. Och så hon går från liksom skolflicka ena året, och nästa år så är hon international business lady på ett sätt som jag tycker är väldigt imponerande. Och sen, ja, hon gör ju den här filmen också. Och i den här filmen så gör hon ju hela den resan också. Från hon är 17 i början, tror jag, och sen är hon väl... Ja, vad hon då är innan Gina Rowlands får ta över. Ja, precis. Mellan 25 och 30. Jag tycker hon är en riktigt bra skådis. Och det känns också som att här kommer den här funderingen som är så här, bara, ja, men gillar vi de här tillsammans på något sätt? Inte bara liksom historiemässigt, utan funkar verkligen kemin här mellan Rachel McAdams och Ryan Gosling? Och för mig så känns det som att hon vägrar att låta kemin vara dålig. Det ska bara bli bra på något sätt. Så även om Ryan Gosling kanske gör allt för att det ska vara dålig kemi på i och för sig helt sanningsenligt med vilka karaktärer som möts här på ett sätt liksom. Det ska liksom inte riktigt funka liksom. Men ja, hon, det står att hon ska älska honom. Och det gör hon här. Tänkte du på att hon i varje scen springer? Hon känns som Forrest Gump. Hon springer fram genom hela första 40 minuterna av den här filmen. Just det, ja, hon kommer... Ja, precis. Alltid när hon kommer till hans hus och så springer hon. Och, ja, jo, det springs en hel del. När jag väl hade noterat det så blev det lite fnissigt. Ja. Har du sett Brian De Palmas Passion? Jag tänkte, med Noomi Rapace, va? Ja, 2012. Jo, jag tror till och med att jag har recenserat den. Var inte jätteimponerad. Men jag minns inte vad jag tyckte. Jag vet att hon är med. Jag hade tänkt komma dit faktiskt. Jag vet inte om hon är bra i den. Jag minns inte, tyvärr. Men igen så är hon en helt ny person. Det är nästan mest imponerad av när det kommer till henne. Att hon kan vara vad som helst. Och nu är hon med i True Detective också. Har du sett någonting av den nya säsongen? Eller? Jag har bara sett första avsnittet. Och ja, nej, men jag gillar henne där också direkt. Redan i trailern var typ så här, bara, ja, jag ska se True Detective för att hon verkar skithård i den tv-serien. Så att, Jag tror att du skickade ett meddelande på Facebook eller någonting med den trailern och typ Rachel, och skrev typ Rachel McAdams. Och jag tänkte bara, jaha, hon från Sherlock Holmes har förstört någonting igen. Alltså, för hon är så fruktansvärt dålig i... Det var vi såg den tillsammans på bio, tror jag, första Sherlock Holmes-filmen, som jag ändå så här är okej. Och att jag kunde inte sluta prata om vilken inkompetent regissör Guy Pearce var som inte... Som inte direkt hade dragit handbromsen och sagt Rachel McAdams måste bytas ut. Det var det jag har mina bestående minnen från den. Uppföljaren som en jättedålig film. En av de sämsta filmer som har gjorts på 2000-talet. Slipper vi ju henne i ganska snabbt. hur som helst. Men nej, ja. Den insats hon gjorde i första filmen där är så dålig att det har förstört henne som skådis för mig. Jag har gett, alltså, jag, om jag försöker se objektivt på henne i The Notebook så tänker jag att hon förstör den ju inte i alla fall. Nej, det gör hon inte. Men jag kan inte säga att hon lyfter den någonstans heller. Ja, ja, nej, men då får jag peka åt regissörens håll i så fall. I det fallet. För att hon, jag tycker hon brukar definitivt vara bra. Jag tror du har sett henne mer än vad jag har gjort också. Ja. Eller i alla fall lyckats minnas henne bättre. Men absolut, det var det. Precis som du säger så här, okej, nu ska jag skriva Rachel McAdams på nummer 10 här. Och då kommer ju Sherlock Holmes filmerna in liksom, och säger, kommer jag att skrika om dem? Ja, precis. Hörde du, ska det verkligen in här? Absolut. Hon är inte bra i dem, och det är väl, ja. Det är det väl ingen som är. Ingen som är, höll jag på att säga. Åtminstone inte de kvinnliga skådespelerskorna i de filmerna. Men jag är lite ovan konceptet med den här temperaturlistan, särskilt att stå bredvid den. För jag vill ju säga, det jag vill säga om The Notebook är ju att jag tycker den är ganska kass första halvan, men successivt blir bättre och bättre och släpar sig väl upp på ett mediokert betyg. Ja. Är väl min sammanfattning av den. Jag sveps inte med av romantiken. Jag kan plocka åt mig lite grann av det här som vi har redan pratat om, eländet av att bli gammal och de scenerna som kommer där, och att när Ryan Gosling får skaffa sig ett så här grunge-skägg som inte alls känns 40-tal. Nej. Tillsammans med den här sneluggen han har, så blir han både snyggare och bättre. Ja. Än när han ska vara den här spelvinken han är i början, som jag bara vill slå på käften. Och även Rachel McAdams, eftersom hon bryr sig om han. Exakt. Jo, men det är mycket som är riktigt dåligt här, och det känns väldigt mycket som att det kommer från den här notebooken, eller vad ska man kanske säga, boken. Det känns som att det är en ganska, det är en över sentimental liksom röra på något sätt, där det känns ganska talande då. Just innan vi spelade in så fick jag, Nicholas Sparks heter ju han som har skrivit romanen. Mm. Så jag tänkte, ja, men jag känner igen namnet. Han har säkert skrivit något annat. Det har han. Han har skrivit massor med saker som har blivit film. Men för er som använder då IMDb i mobilen, gå in på Nicholas Sparks writer, och så får ni upp en massa filmer, och så går ni längst ner, och så scrollar ni bara sakta uppåt och tittar på omslagen på filmerna som han har skrivit en förlaga till. De ser exakt likadana ut. Det är typ två karaktärer som står och lutar pannan mot varandra i motljus. Ja, precis. Jo, men det är ju det man känner av på något sätt. Att de här böckerna kanske inte är de bästa, jag vet inte. Bästa materialet på något sätt. Det är ju lite kul med temperaturlista, för att det blir ju den här känslan av att man i slutändan liksom tycker om filmen, när man får faktiskt pusha upp saker som liksom ändå är det bättre med filmen. Men jag håller ju med dig om att den är inte riktigt så himla bra, och så blir man lite så här, jag blir mest less på att den är så där övertydlig med saker och ting, med sitt budskap, med sina pet peeves, eller vad man ska säga, och sånt där, med just det här och lycklig utan pengar och olycklig med pengar och, och hela den biten liksom. Och sen så måste de ju någonstans under resans gång ha fått massor med pengar, för ålderdomshemmet som stackars vad heter hon? Allie vårdas på i slutet, är ju ett fantasi-ålderdomshem. Det finns inget ålderdomshem där personalen sminkar dig och lägger ditt hår, och du har en jävla salong för dig själv och rullas ut till ett lusthus för att träffa det där. Hollywoodstjärnor, ja. När Gina Rowlands blir dement har hon kanske råd med det där ålderdomshemmet. Men han ska vara en förbannat bra snickare, Noah, för att de ska ha fått råd med det där. Jag fick en känsla, alltså jag tänkte ibland så här, men vänta, är det hans hus? Det är så väldigt likt. Kanske det. Stort vitt så här. Ja men Texas Chainsaw Massacre hus. och båda de husen är det, förutom liksom, ja men pelarna framför huset på något sätt är väldigt olika liksom. Så jag fick nästan en känsla av att han hade till och med byggt huset åt henne liksom. Ja nej. Ja nej, precis. Ja, nej men det är inte den bästa filmen, och som uppgift också, det finns inte någonting jag kommer med heller till den här filmen. Och, ja, men som är Pretty Woman så hade du ju en relation till den som barn, och du hade massa tankar och idéer kring den. Ja, precis. Vilket jag också hade. Det här, jag hade sett den här en gång tidigare och såg om den nu, hade ganska tråkigt. Min sambo hade nog ännu tråkigare till och med. Och den är ju bara en enda stor parentes. Det är ingen katastrof i film, men det är verkligen så sjukt ointressant och övertydligt och platt. Trots att Ryan Gosling är med, som jag ändå egentligen enbart på grund av Drive har fått någon slags respekt för. Och det faktum att han gör ganska lite film. Han verkar välja sina manus ganska noga. Men det här var ju hans break. Han hade varit Young Hercules innan det här i princip. No. Så jag tänker att om vi ska gästa här någon fler gång, så kanske vi skulle göra en och då ska göra en romantisk film. Kanske vi kan få ta någon som faktiskt är bra. Gustav. Just det. Exakt. Ja. Yes, nej men det är väl slut för den här gången, och tittar de snacka nästa gång kommer väl Emil och Gustav tillbaka, får vi hoppas. Och oss då, våran podcast Vacancy, den hittar ni på vacancy.se. Lyssna gärna på den, den är ju mest om skräckfilm då. Man kan även hitta oss på iTunes. Tittar de snackar finns ju på en hemsida som jag inte vet riktigt vad den heter, men googla på Tittar de snackar så kommer ni förmodligen till deras hemsida. Men annars finns Tittar de snackar på Facebook och även på Film Phoenix. Ja, där vi också finns. Och precis, själv så har jag dem ju bara på iTunes för det mesta liksom. Så följ Tittar de snackar där. Ja, ni har ju redan hittat den här så. Yes. Ja, men nästa gång så ses vi på vår egen podd, och ni får återstifta bekantskap med era favoritfarbröder Emil och Gustav. Yes. Hej då! Hej då!